أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور به چی متعلق است. ما به حسب احتمال عرض کردیم که یکی از احتمالات این است که هر بسم اللهی که در هر سوره هست متعلق باشد به رب اون چیزی که در اون سوره مناسب است، مثل سوره هم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله هم بسم الله. روی این زمینه که احتمال هر بسم اللهی در هر سوره معناش غیر بسم الله دیگر است در سوره دیگر، هر سوره‌ای که بسم الله دارد و متعلق به اون چیز مناسب در اون سوره است، این با بسم الله دیگری که در سوره دیگر است اینها معنای بسم الله فرق می‌کند. برای اینکه بنابراین شد که روی این احتمال که بسم الله متعلق به مثلا در سوره هم به هم باشد، باید دید که اون چه اسمی است که حمد به او واقع می شد، اون چه اسمی است که ظهور از برای حق است و حمد به اون اسم باقی می شد. و در فرض کنید که سوره دیگر که مثلا قل هو الله، اون چه اسمی است که با الله احد و هو الله احد مناسب است. در فقه هم این مسئله هست که اگر چنانچه یک بسم الله را برای یک سوره گفتند بخوان یک سوره دیگه بخوانند کافی میکنند بسم الله را دوباره بگن، اینم مناسبه با همین معناست که این بسم الله با اون بسم الله فرق میکند. اگر بسم الله همونطور باشد که در همه جا یک معنا داشته باشد، خب در بسم الله این سوره و سوره دیگه با هم تفاوتی ندارد، چنانچه بعضی هم میگن اصلا جز سوره نیست الا در حمد و این باب تبرک ذکر شده است و این صحیح هم نیست. حالا در این صورت که بسم الله در حمد، حالا ما هستیم راجع به متعلق این جار و مجرور، یک احتمال این بود که حمد الحمد تمام مصادیق حمد باشد، حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد میکرد این به اسم الله حمد میکرد، یعنی گوینده خودش اسم است و همه اعضا و جواهرش باز از اسما هستند و حمد که باقی می شود از انسان به اعتبار اینکه این اسم است به اسم خدا حمد باقی می شود. در شما هم یک اسم دیگری هستید، زید هم یک اسم دیگر است، اینها هر کدام اسماء خدا هستند، یعنی مظاهر اسماء. این جهت را توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است، با فاعل های طبیعی این فرق هست، خیلی فرق هست. یکی از فرق هم این است که اون چیزی که از مبدأ الهی صادر می شد و فاعل الهی بهش گفته می شد، اون که صادر می شد به طوری فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد، هیچ نفع استقلالی از خودش ندارد. حالا برای نزدیکتر شدن به ذهن، مثل شعاع شمس میموند به شمس، ولو اینطور هم نیست، غیر از این است، بالاتر از اینه. لیکن شعاع شمس در مقابل شمس هیچ خودش استقلالی ندارد. در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، این هیچ نفع استقلالی از خودش ندارد، یعنی نه در تحقق و نه در بقا. نه یه موجودی است که اگر اون شعاع وجود ازش گرفته بشد بخواد موجود باشد، تحقق داشته باشد، آن واحد هم نمیتوند. همونطوری که در تحقق ممکن محتاج به مبدأ است، در بقا هم محتاج است. و چون هیچ حیثیتی ازش خودش ندارد و فانی در مبدأ است، از این جهت در این حال که ظهور اسماء الله هست، خودش اسماء الله هست، اسماء الله فعلی است. در این حالی که نور سماوات و عرض ظهور نور خداست، لکن الله نور سماوات و عرض. در این حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، لکن ظاهر و مبدأ ظهور به طوری این ظاهر فانی در مبدأ ظهور است و این موجود در مبدأش به طوری فانی هست که و هیچ نفع استقلالی ندارد، که این اوست، این ظهور فانی در اوست. از این جهت گفته می شد که الله نور سماوات و عرض. روی این مطلب که الف و لام، الف و لام استقرا باشه در الحمد و متعلق باشد بسم الله به او، یعنی هر حمدی از هر حامدی تحقق پیدا می کند، این به اسم الله تحقق پیدا می کند. اسم اللهش هم هم خود حامد است و به اعتباری حامد و محمود یکی است، ظهور و مظهر است. انت کما اثنیت علی نفسک، اعوذ بک منک. اینطور است که حامد چون فانی در محمود است، از این جهت کنه او خود سلام میکند خودش رو. حیثیتی برای دیگری نیست تا ما بگیم من سنای او رو میکنم، او سنای خودش رو میکنم، از باب این که فناست. یک احتمال دیگه هست و این است که عرف ولام، عرف ولام استقرار نباشد که افراد را تکثیر فردی باشد. اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات حمد، اون حمدی که هیچ نحو تعینی ندارد، در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، یعنی حمد بی تعین، حمد مطلق. روی این احتمال حمدهای ما عکس اون احتمال میشه، حمدهای ما برای او واقع نمیشد. اون حمدی که برای او واقع میشد اون حمدیست که خودش بکند. حمد غیر خودش حمد محدود است، حمد متعین است و او نامحدود است. حمد محدود برای نامحدود واقع نمیشد. عکس اون میشد. اونجا گفته میشد که حمد واقع نمیشد الا لله. شما خیال میکنید که از خط خوب تعریف میکنی، این تعریف از خداست، تعریف از خط نیست. از نور خیال میکنید که تعریف میکنید، خیال میکنید مدح عالم میکنید، این مدح عالم نیست، مدح الله است. اونجا اینطور گفته میشد که تمام حمدها، هرچه حمد از هر حامدی که هست، این به او برمیگردد، برای اینکه هیچ کمالی در عالم نیست الا کمال او، هیچ جمالی در عالم نیست الا جمال او. خودشون چیزی نیستن. اگر این جلوه را بگیرند از موجودات، چیزی باقی نمی‌ماند. موجودات با این جلوه موجودند. اونجا اینطور گفته می‌شد که همه موجودات همون جلوه خدا هستند و نورند. الله نور السماوات. و اگر این جلوه گرفته بشد موجودی باقی نمی‌ماند. و چون جلوه است و مدح هم برای کمال است، هیچ مدحی برای غیر او واقع نمیشه، برای اینکه کمال غیر از کمال او نیست در کار. کمال اوست و ظهور کمال او، کمال ذات او و کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام ذات، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور. همه کمالات عالم کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم که مدح میکند، مدح برای کمالی میکند. پس هر مدحی که واقع میشد برای او واقع میشد. اونجا اینطور بود. در این احتمال دویم که احتمال است، البته این است که حمد حمد مطلق باشد، نه حمد کل حمد، حمد مطلق. حمد مطلق یعنی حمد بی غیر، بی قید، حمدی که هیچ قید درش نیست. این حمدی که ماها میکنیم تمامش حمد متعین است و برای متعین است، برای اینکه ما به موجود مطلق دسترس نداریم تا برای او حمد کنیم، ادراک او را نمی کنیم تا حمدش را بکنیم. شما که میگید الحمدلله، باز ادراک اون حقیقت نشده است اینکه برای او حمد کنید. و هر حمدی که واقع میشد برای او واقع نمیشد، برای مظاهر او واقع میشد. عکس اونجا، اونجا هر حمدی که واقع میشد برای غیر او واقع نمیشد. در این احتمال این است که هر حمدی که واقع میشد برای او واقع نمیشد الا حمد خودش، الا اون حمدی که خود او برای خودش میکند. بنابراین به اسم الله الحمد لله، این اسم دیگه نمیتوند اسم به معنای اول باشه، اسم به معنای این که شما اسمیت، اونم اسم، اونم اسم. اون اسم الله و ظهور مطلق است، بی قید، علامت مطلق بی قید است که ظهور از غیب است و اسم غیب است و با اون اسم حمد واقع می شود، یعنی خود به خود حمد کند، ظهور برای مظهر حمد کند. این هم یک احتمال است که هم به حسب احتمال است، البته که راجب متعلق اون بسم الله، متعلق به حمد، حمد یه وقت کل و مستاق از حمد، یه وقت صرف وجودند، اون که هیچ قید ندارد. یک وقت تمام حمدهایی که واقع میشد به غیر خدا واقع نمیشد، یک وقت هیچ حمدی برای خدا واقع نمیشد به معنای حمد مطلق، به معنای حمد محدود واقع میشد، نه به معنای حمد مطلق. و الحمدلله یعنی اون حمد مطلقی که هیچ قیدی ندارد، به اون اسمی که مناسب با اوست واقع میشد برای اون. این هم یک احتمال است. احتمال این معنا رو هم دادند و اونم احتمالی است که متعلق به خود سوره نباشد، متعلق بعضی گفتن به زهره است، زهره الوجود، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هر چه وجود پیدا بشد با اسم الله پیدا میشد، اسم مبدا ظهور همه موجودات است. و این اسم عبارت از همون است که در شاید همونی باشد که در روایتی هست که ان الله خلق المشیه بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیه. مشیت را که عبارت از همون ظهور اول باشد، به نفسه خلق کرده است، یعنی بیواسطه است، همه چیزهای دیگر به مشیت واقع شده است. و ظهر الوجودی که احتمال میاد که ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحیم متعلقش سوره نباشد و متعلقش چیز خارجی باشد، احتمال هست. البته اهل ادب هم مثل استعین و مثل همسال زالک مناسب است چیز کردن. خب استعانت هم اگر باشد، ولو اهل ادب خودشون توجه ندارن، اگر استعین و بالله هم باشد، این هم استعین و بسم الله، این هم این است که هر کس هر استعانتی میکند به اسم خدا استعانت میکند. نمیشد که کسی استعانت بکند بدون اسم خدا. نه این است که یه بسم الله لفظی است و این که مثلا استعین و بسم الله تشریفاتی باشه، یه واقعیتی است که اسم خدا ظهور اوست در همه چیز. و استعین و بسم الله استعانت به همین ظهور است و همه چیز به این ظهور است. اینم برگشتش به اوصل و عدیب متوجه نباشد. الله این راجع به متعلق، این که متعلق چیه، راجع به اسمم از کردم که اسم اونیست که علامت مسمی باشد. و چی هست که علامت مسمی نباشد؟ هر چیزی را شما فرض کنید که نحو وجودی دارد، این نحو ظهوری از اوست، علامتیست از اوست. اسم به معنای علامت منتها مراتب دارد. یکی اسمیست که تمام معنای علامت است، یکی اسمیست که از او نازل تر است تا برسد به اخیره موجودات. همه علامت هستند، همه ظهور هستند، ظهور اسم هستند، لکن مراتب دارند. نحن اسماء الحسنا در روایت است، اسماء الحسنا، نحن اسماء الحسنا، اسم اعلا در مقام ظهور پیغمبر اکرم است، ائمه ابدار است. اونهایی که رسیدن در مرتبه سیر و در مرتبه حرکت از نقص به کمال، رسیدن به اون جایی که وارسته شدن از همه طبیعت ها، از همه چیز، مثل ما نیستن که در چاه هستیم، باز ما راه هم نیفتادیم. یه اشخاصی هستند که از این چاه راه رفتن، هجرت کردند. من یخروج من بیته مهاجرن الله و رسول ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. یه احتمالش این است که این هجرت یک هجرت از خود به خدا باشد، بیت نفس خدا انسان باشد. یه طایفه هستند که خارج شدند، هجرت کردند از بیتشون، از این بیت ظلمانی، از این نفسانیت، مهاجران الله و رسوله، تا رسیدن به اونجایی که ادرکه الموت، مرتبه رسیدن که هیچ دیگه از خود چیزی نیست، موت مطلق و عجرشون هم الله هست دیگه، عجر دیگری دیگه، بهشت مطرح نیست دیگه، تنعمات مطرح نیست، فقط الله هست. اون که از بیت نفسانیتش خروج پیدا کرد، حرکت کرد و مهاجرت کرد الالله و الی رسول الله که اونم الالله هست، ثم یدرک الموت، و پس از این هجرت به مرتبه رسید که ادرک الموت، دیگه از خودش هیچ نیست، هرچه هست از اوش، این را مشاهده کرد در این هجرت، عجرش هم الله هست. یه طایفه هستن که اینطور هم که هجرت کردند و به منتها هم رسیدند، عجرشون هم الله هست، همیشه هم در هجرت هم. یه طایفه هستن که هجرتی کردند اما نرسیدن به غایت هجرت که ادرک الموت باشد. یه طایفه هم مثل ما هستن، مثل هجرتی نیستن. ما در همین ظلمت ها هستیم، ما ها به دنیا و به طبیعت و بالاتر از او به انانیت خودمون در این چاه محبوسیم. ما در بیت هستیم، یعنی در بیت نفسانیت و این احتمال نمیبینیم الا خودمون. هرچه میخواهیم برای همون خودمون میخواهیم، خودی خود است، غیر از خود هیچ نیست. ما تا حالا به فکر این نیفتادیم که هجرتی بکنیم، ما هرچی فکر داریم صرف همینجا میشه. تمام نیروی الهی که به ما امانت دادن ردشون نمی کنیم، اونطوری که هست همینجا صرف میکنیم و همینجا هستیم و تا آخر هم همینجا هستیم. و هرچی میگذرد بعیدتر میشیم از مبدا، از اون محلی که باید بهش هجرت کنیم، هرچی بگذرد دیرتر میشیم، بعیدتر از اون میشیم. در روایتی هست که پیغمبر اکرم با اصحابشون نشسته بودن، یه صدا بلند شد، پرسیدن چیه؟ گفتن، فرمودن در قصر این روایت که یه سنگی از لب جهنم حرکت کرده بود، بعد از 70 سال رسیده حالا به آخر جهنم، به اون چاهی که جهنم درش هست. این صدای افتادن اوست، این اشاره به این بوده. گفتن یک نفر آدم موج 70 سالش بود و مرده. 70 سال از اونوری رفتن، ماها از اونوری رفتیم، منتها من 80 سال از اون وری رفتم، شما ها چند سال و امیدوارم شما از اون وری برید. ما هر چه داریم از این، هر چه بر ما بگذرد از این حب نفس است، از این انانیت است. عدا عدا بود نفس کلتی بین جنبه یکی همچه تعبیر است، از همه دشمن ها بدتر است، از همه بود ها بزرگتر است. مادر بود هاست، مادر بود ها بود نفس شماست. از همه بود ها بیشتر انسان به این عبادت میکند، توجهش به این بیشتر است، و تا این بت را نشکند نمیتوند الهی بشد. نمیشد هم بت باشد و هم خدا، این نمیشد. هم انانیت باشد و هم الهیت باشد. تا از این بیت، از این بتخانه، از این بت رها نشیم و پشت نکنیم به این بت و رو نکنیم به خدای تبارک و تعالی و از این خانه خارج نشیم، یک موجودی هستیم به حسب واقع بت پرست، ولو به حسب خوب ظواهر، به حسب چیز خدا. اما خدا را به لفظ میگیم و اون که در دل ما هست اون خودمون است. خدا را برای خودمون میخواییم، اگر خدا هم بخواهیم برای خودمون لفظاً میستیم و نماز میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، ولی واقعاً عبادت عبادت نفس است. توجه به خود وقتی باشد، همه جهات خودم باشم، همه چیز رو برای خودم بخوام، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است نقطه از این نقطه، از این نقطه پا میشود. همه گرفتاری ها از انانیت انسان، تمام جنگ های عالم از این انانیت انسان پیدا میشود. مؤمن ها با هم جنگ ندارند، اگر جنگی باشد بین دو نفر باید بدونن که مؤمن نیست. مؤمن ها با هم جنگ ندارن. وقتی که ایمان نباشد و توجه همش به خودش باشد، هر چیز را برای خودش بخواد، هیاهو از اینجا پا میشه. من برای خودم این مسند را میخواهم، شما برای خودتون میخواد، جمع ندارد، تعارض میشه. من برای خودم این فرش رو میخوام، شما برای خودتون میخواد. من برای خودم این ریاست توهمی رو میخوام، شما برای خودت میخواد. وقتی من برای خودم و شما برای خودتون، جمعم نداره، دوام میشه. اون این مملکت رو برای خودش میخواد، یکی دیگه هم برای خودش میخواد، جنگ میشه. اون جنگ ها همه برای جنگ های بین انانیت هاست. جنگ های عالم همش جنگ های انانیت است. انسان با انانیتش جنگ میکنه و جنگ ها بین انانیت هاست. این انانیت در اولیا نیست، جنگ هم در اولیا نیست. اگر همه اولیا در یه جای جمع بشن، هیچ وقت با هم جنگ مخالفت هست با هم پیدا نمیکنه، برای اینکه همه برای خداست. یه خودی نیست اون که این بکشد اون طرف، اون بکشد اون طرف، تضاهم بشد، دعوا بشد. همه برای یک مفتر است و برای یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شدیم، در یک ظلمتی واقع شدیم که بالاترین ظلمت هاست و اون ظلمت انانیت هست. و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشیم، از این چاه خارج نشیم، از این انانیت بیرون نریم، از این توجه به خود و خودخواهی دیگران را هیچ و خود همه خود و دیگران هیچ، هر چه تر بشه دادم تا به نفع خودش است قبول میکنه، واقعا قبول میکنه، به نفع خودش نباشد حقم باشد قبول میکنه. یه چیزی برای این باشد فورا باورش میکنه، اگر به زدش باشد اصلا به این زودی ها باورش نمیاد. این همه انانیت است. همه گرفتاری های ما و همه گرفتاری شما و همه گرفتاری بشر سر همینجا هست. نزا سر خودخواهی است. نزا سر این است که من میکشم طرف خودم، شما میکش طرف خودم. مادامی که این هست الهیت در کار نیست، همون پرستش نفس است. و کی میتواند از این خارج بشه؟ بودیست که معبدیست و بودخانه است که آدم خودش در خودش است و کی میتوند خارج بشه؟ این یک دست غیبی میخواد که بیاد دست انسان رو بگیره و خارج کنه. همه انبیان برای این آمدن، تمام انبیا که مبعوث شدن، تمام کتب آسمانی که آمدن برای این است که این انسان رو از این بتخانه بیرونش بیارن، این بت رو بشکند و خدا پرست بشند. همه انبیا آمدن برای اینکه این عالم را یه عالم الهیش کنند، بعد از اینکه یک عالم شیطانی است، یک عالمی است که حکومت شیطان است. در ما اون که حکم فرماست شیطان است، متابع شیطان است. هوای نفس از جلوه های شیطان است و حکومت در ما حکومت شیطان است. هر عملی هم که میکنیم عمل شیطان است. هر کاری بکن، مادامی که اون شیطان بزرگ که نفس است، نفس اماره است، مادامی که او هست، هر کاری ما انجام بدیم روی انانیت انجام بدیم. روی انانیت که انجام دادیم تبع شیطانی، سلطنت شیطان الان بر ما مستولی است. اون وقتی که هجرت بکنیم و به تعلیم انبیا، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم از این منزل و پشت بکنیم به این انانیت، از این چاه داریم میریم اون طرف. و اگر چنانچه کسی در دنیا موفق بشد برسد به اون جایی که در وهم من شما نمیاد، پس آدم گرد و فانیش. باید ما این هجرت را، باید کسی بخواد یک کمال پیدا بکند، کسی بخواد از این انانیت بیرون برد، باید با مجاهده این هجرت رو بکند، مجاهده کند و این هجرت رو بکند. از جهاد اصغر آمدید و بقیه علیکم الجهاد الاکبر. جهاد اکبر است. همه جهادهای دنیا تابع این جهاده. اگر این جهاد را موفق شدیم، هر جهادی بکنیم جهاد است. اگر اینجا موفق نشدیم، همش شیطان است. همه جهاد شیطان است. کسی که خرج در روایت است، خرج برای جهاد که یه کنیزی پیدا بکنه، یه مالی پیدا کنه، این اجرش همون است. و اون کسی که الالله باشد، اجرش الالله است. سنخ فعلا فرق میکند. سنخ فعل، فعلی که از اولیا صادر میشه با فعلی که از ما صادر میشه، چون مبدأش فرق میکنه. بی جهت است که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سالین، و یه دست فرو آوردن برای کشتن یه نفر آدم. البته یه جهت هست و اون است که تمام اسلام با تمام کفر مواجه شده بود، که اگر یوم الخندق شکست میخوردن اسلام از دست میرفت. به این معنا یه جهت. یه جهت هم از یه اون خلوصی که اون الهیتی که در مطلب هست، اون آدمی که وقتی روی سینه اون شخص میشیند و توف میندازدش به حساب نقل پا میشد. نبادا یک وقتی، و اینکه نبودم از یک احتیاط هست، نبادا یک وقتی تأثیری کرده باشد، این از الهیتش افتاده باشد و جهت نفسانیت پیدا بکنه. نبادا یه وقت این طور بشه. یک ضربتش روحش بیشتر از همه عبادت است. اون روحی که عبادت را عبادت میکند، ظاهر که مشرک و غیر مشرک، اون که بت میبرست و اون که نیبرست، همه یه ظواهری و ذکری و چیزی دارند. خواهرش که مثل همه. ابو سفیان هم نماز میخوند، معاویه هم امام جماعت بود. ظواهر همون ظواهر است. اونی که این نماز را بالا میبرد، اون روحیست که دمیده میشد به نماز. اون روح اگر باشد، نماز بالا میرد، نماز الهی میشه. و تا عبادت برای خودش باشد، همه ما اینطور هستیم، بازی ندیم هم را، همه عبادتمون برای خودمون. اون که خیلی آدم خوبیست برای بهشت عبادت میکنه. شما بهشت رو بردارید از روی اعمال، ببینید کی عبادت میکنه. بهشت رو بردارید، ببینید کی عبادت میکنه. علی میمونه در حوزش که اشغ العباده و آنقا، یه دسته مردم تو عبادت برای هر اصلا مطرح نیست بیشه. اون کسی که از خودش گذشته و خارج شده از این بیت و به مرتبه موت رسیده، دیگه تر نیست بیشش، لذات چیزی نیست، تر اصلا مطرح نیست، غافل ما مرده است. و ادرکه الموت، برای اون حرفا مطرح نیست. او بهشت و جهنم هم علی سباس میشه. اون اسنا علی ذات الله تعالی، اسنا برای خدا. او را یافته اهل این که عبادتش بکنه، یافته او را که اهل این است که عبادتش بکنه. این یه مرتبه از مراتب اونهاست. که عاشق عبادت است، یافته او را که اهل است برای معبودیت عبادت میکنه. مراتب دیگه هم هست که در فکر ما نیست. اول قدم این است که این از این بیت بنا بذارید خارج بشید. اول این است، اول قدم این است که انسان قیام کنه، قیام لله، بیدار بشه، خواب نباشد مثل ما. ما الان خوابیم در صورت بیدار. بیداری حیوانی است و خواب انسانی. ما خوابیم هم هنناسو نیام و ازا ماتون تبهو. الان نیاز خواب است. وقتی که موت حاصل شد اون وقت تنبه بیدن شد که چه حیاب بوده. جهنم محیط لمحیطتون بالکافرین، یعنی الانم محیطه، منتها چون در خدر طبیعت است، آدمی است که تخدیرش کردن، طبیعت تخدیرش کرده است، ادراک می کند. وقتی که این تخدیر برداشته بشه می بیند که همه آتش شد. باید از این راه رفت، چاره نیست. ما رو می برن، منتها ما رو می برن از اون ور. باید خودمون بیدار بشیم و از اون راه مستقیم که باید بریم بریم. باید تحت تربیت انبیا واقع بشیم. انبیا همه آمدن آدم رو درست کنن، همه. یک نبی نیامد است که مقصدش این معنا نباشد که انسان رو اصلاح کند. اقامه عدل هم درست کردن انسان هاست. عدل چیزی نیست الا این که از انسان صادر میشد. ظلم همون نیست که از انسان صادر میشد. اقامه عدل تحول دادن ظالم به عادل است، تحول دادن مشرک به مؤمن است. متحول میکند یه موجودی را که اگر رهاش بکنند به هاویه میرد و به جهنم منتهی میشد، به یه موجودی که راه را بهش میدمایند که این راه از این راه باید بریم. ما تا حالا راه نیفتادیم. 70 سالمون 80 سالمون باز راه نیفتادیم. هجرت باید تا حالا نکردیم. ما همین در زمین متوقف شدیم و تاخر هم همینطور است و باید راه بیفتیم، چاره نیست. شما جوان ها بهتر میتوانید این راه را پیدا کنید. از ما گذشته، ما قدرت هامون رفته است دیگه زراغ کنش. شما جوان ها بهتر میتوانید تحصیب نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده. هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه. هر روز تأخیر بندازید، تعویق بندازید، مشکل تر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است. جوان زودتر اصلاح میشن، هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشند. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستید، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. الان خودتون را تبع تعلیمات انبیا کنید. مبدا این هست، از اینجا باید رفت. اومد راه را نشان داد. ما راه نمیدونیم، اون راه میدونه. تعلیمند و راه را میدونن، راه سلامت را میدونن. اونا راه سلامت را به ما گفتن، میدونن. بخواهید سالم باشید، از اون راه باید برید. باید از توجهاتی که به نفس هست خودتون را کم کم، البته مسئله نیست که به این زودی بشد، لیکن کم کم خواهیز بکنید. این همه آمال ما زیر خاک خواهد رفت، تمام خواهد شد. این همه توجهات به خود به ضرر می تمام می شد و تمام می شد. اونی که باقی می موند اونیست که مربوط به خداست. ما اندکون یا انفود و ما اندالله باق. اونی که اندالله هست. انسان یه ما اندکون داره، یه ما اندالله داره. مادامی که به خود هست، به خود متوجه هست، اندکون. همه اینا هم فانی خواهد شد، نفات خواهد شد. اما اگر چنانچه برگردد به خدا، اونجا به اسم باقی باقی است، بقا پیدا میکنه. کوشش کنید که از این وضعی که دارید و داریم کوشش کنیم از این از بیرون بریم. اونهایی که در جهادهای همین جهاد با کفار پیروز می شدند،